किया हाय ये क्या किया शीशे को पत्थर से टकरा दिया क्यों उन्हें दिल दिया हाय ये क्या किया शीशे को पत्थर से टकरा दिया जिनको आता नहीं है वफा का चलन उनसे लगी है लगन ठेस लगती है जिस दम तो कहता है मन उजड़े न दिल का चमन पास रह कर सदा है वो हमसे जुदा किस्मत ने ये दिन भी दिखला दिया घुटने लगा